بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وجينا لمنيزي مungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, akika sisi tumesikia Qur'ani ya ajabu. Inaongoza kwenye uongofu kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yote na Mola wetu mlezi. Na kwa hakika utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka kabisa, hana mke wala mwana. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uongo Mwenyezi Mungu. Na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini, kwa hivyo wakawazidishia madhambi. Na kwa hakika wao walidhani kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume. Nasi tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo. Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza, lakini sasa anaitaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia. Nasi hatujui kama wanatakiwa shari wale wanaokaa kwenye ardhi au Mola wao mlezi anawatakia uongofu. Na hakika katika sisi wamo walio wema na wengine wetu ni kinyume na hivyo. Tumekuwa njia mbali mbali. Nasi tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia. Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Basi mwenye kumuamini Mola wake mlezi, basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. Na hakika wamo katika sisi Waislamu na wamo kati yetu wanaoacha haki. Basi walio silimu hao ndio waliotafuta uongofu. Na ama wanaoacha haki hao watakuwa kuni za Jahannam. Na lau kama wangelisimama sawa sawa juu ya njia, tungeliwanywesha maji kwa wingi ili tuwajaribu kwa hayo, na anayepuuza kumkumbuka Mola wake mlezi atamsukuma kwenye adhabu ngumu. Na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, basi msimuabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na hakika mja wa Mwenyezi Mungu aliposimama kumomba wao walikuwa karibu kumzonga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Suratul Jin imeteremka Makka. Mwenyezi Mungu mtukufu amemuamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika sura hii tukufu awafikishie watu aliofunuliwa yeye kwa wahi kwamba majini wameisikiliza Qur'an na wameitikia wito wake na kuwapa habari kwa yaliowapata wapumbavu wao na wema wao, na yaliokuwa kutokana na kukaa kwao kusikiliza kwa wizi na kufukuzwa kwao hivi sasa. Na aya za sura hii zinaeleza habari za hao wanaonyatia kwenye njia ya Uislamu na kuupinga, na ikasimulia juu ya kuisafishia misikiti kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu tu peke yake, na juu ya wito wa mtume kumwendea Mwenyezi Mungu na majini kumzunguka mtume, na ikaeleza kwa kuwekea mipaka lipi aliwezalo mtume na lipi ambalo haliwezi, na ikahadharisha wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume watahadhar na Jahannam na kubakia humo milele. Na mwishowe sura ikahitimisha kwamba Mwenyezi Mungu peke yake ndiye aliyehusika na kuijua ilmu ya ghaibu, mambo yasiyoonekana, na humdokezea anayemteua katika viumbe ili awe ni mtume wa kuhifadhi wahi kwa kuulinda mpaka wafikishie watu kwa utimilivu, na Mwenyezi Mungu anayajua hayo. Ewe Muhammad, waambie watu wako, nimepata wahi kwamba kikundi cha majini kimesikia kusoma kwangu Qur'ani. Nao wakawaambia wenzao, hakika sisi tumesikia Qur'ani ya namna ya peke yake, hatujapata kusikia mfano wake kabla yake, inaitia kwenye uongofu na usawa. Kwa hivyo tumeiamini hiyo Qur'ani tuliyoisikia, na kabisa hatutamshirikisha Mola wetu mlezi aliyetumba na kutulea na chochote katika waja wake. Na kwamba hakika cheo na utukufu wa Mola wetu mlezi umetukuka, hana mke wala mwana. Na hakika wajinga katika sisi walikuwa wakimzulia Mwenyezi Mungu maneno yaliyokuwa mbali kabisa na ukweli na kuwa sawa. Na hakika sisi tulikuwa tunadhani kuwa haiwi binadamu au jini kumzulia Mwenyezi Mungu jambo ambalo zinaiki naye kusitika nalo. na walikuwako wanaume katika wanadamu wakitafuta ulinzi kwa wanaume wa kijini. Basi hao binadamu hawakuwazidishia majini la kuzidi uasi na ujinga na ujeuri. Na hakika majini walidhani kama mlivyodhani nyinyi enyi binadamu kwamba Mwenyezi Mungu hatamfufua yeyote baada ya kushakufa, wala hatowaletea watu mtume yeyote wa kibinadamu. Na hakika sisi tulitaka kufikilia mbinguni tukakuta kumejaa walinzi wa kimalaika wenye nguvu na vimondo vinavyounguza kutoka upande huo. Na sisi kabla ya leo tulikuwa tukikaa pande za mbinguni kwenye makao kwa ajili ya kuchunguza habari za mbinguni. Lakini sasa mwenye kutaka kusikiliza anakuta vimondo vinamgojea kumzuia na kumteketeza. Na hakika sisi hatujui imekusudiwa adhabu kwa walioko katika ardhi kwa huku kulindwa mbingu hata ikazuiliwa kusikilizwa, au Mola wao mlezi anawatakia kheri na uongofu. Na hakika miongoni mwetu wapo walio wema wacha Mungu, na miongoni mwetu pia wapo walio kinyume na hivyo, na hao ni walio wastani katika wema wao. Kwa hivyo sisi ni wa makundi mbalimbali. Na hakika sisi tumeyakinika kwamba hatutamshinda Mwenyezi Mungu popote tutakapokuwapo katika ardhi, wala hatutamshinda hata tukifanya tukimbia hukumu yake kwenda mbinguni. Na hakika sisi tulipoisikia Qur'ani tuliiamini, na mwenye kumwamini Mola wake mlezi basi hachelei kupunguziwa chochote katika mema yake wala kudhulumiwa kwa kuzidishiwa maovu yake. Na hakika kati yetu wapo Waislamu wenye kuikubali haki, na miongoni mwetu wapo wenye kuiacha njia ya uongofu. Basi wenye kusilimu hao wamefuata njia ya haki, na ni wenye kufanya jitihada katika kuihiari njia hiyo. Ama majeuri walioiacha njia ya Uislamu, basi hao watakuwa ndio kuni za Jahannamu. Na hakika lau kuwa watu na majini wakifuata njia ya Uislamu wala wasende upogo wakaiwacha, basi bila shaka tutawanywesha maji mengi yatakayoenea nyakati za haja, ili tuwajaribu tuwaone vipi watavyomshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema anazowaneemesha. Na mwenye kukengeuka na ibada ya Mola wake mlezi atamtia katika adhabu ya mashaka asiyoweza kuyachukua. Na imefunuliwa kwangu kwamba kwa hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu peke yake, basi msimuabudu yeyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Na imefunuliwa kwangu kwamba aliposimama mja wa Mwenyezi Mungu Muhammad katika sala yake akimuabudu Mwenyezi Mungu, majini walijikusanya makundi kwa makundi wakistajabu kwa yaliyokuwa wakiyaona na wakiyasikia. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. إلا بلاغا من الله ورسالاته، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. سمع أكيكا ميمي نموبا ملوانغو ملزي وعلى سمشريكيشي نايويوتي. سمع mimi sina mamlaka ya kukudhuruni wala kukuongozeni. Sema, hakika hapana yote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu wala sitapata pa kukimbilia isipokuwa kwake yeye tu. Ila nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake, na wenye kumuasi Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi hakika hao watapata moto wa Jahannam wadumu humo milele. Hata utakapoyaona wanayoahidiwa, ndipo watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi. Sema, sijui kama yapo karibu hayo mnayoahidiwa au Mola wangu mlezi atayawekea muda mrefu. Yeye ndiye mwenye kujua ya siri, wala hamdhihirishie yote siri yake isipokuwa mtume wake aliyemridhia, naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake, ili yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa Mola wao mlezi, na yeye anayajua vyema yote walionayo na amedhibiti idadi ya kila kitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la mimi na mwabudu Mola wangu mlezi peke yake, wala simshirikishi na yeyote katika ibada. Sema, mimi sina uwezo wowote juu yenu kukuondoleeni madhara wala kukuleteeni uongofu na manufaa. Sema, hakika mimi hapana yeyote awezaye kuniondolea adhabu nikimuasi Mwenyezi Mungu, wala sipati pa kukimbilia kuikimbia adhabu yake. Lakini niwezalo ni kufikisha ujumbe wa Mwenyezi Mungu na risala zake alizonituma nizifikishe. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake na akaipuuza dini ya Mwenyezi Mungu, basi hakika mtu huyo atapata moto wa Jahannamu abakie humo milele, hata watakapoiona adhabu aliyoahidiwa. Hapo basi watajua wakati takaposhuka nani mwenye msaidizi dhaifu asiye na nguvu, na yupi mchache wa idadi, ni wao au waumini. Sema, enyi makafiri, sijui ni karibu hiyo adhabu mliyoahidiwa au Mola wangu mlezi ataifanya iwe mbali. Yeye ndiye mjuzi wa ghaibu yaliyo siri, hapana mmoja katika viumbe vyake anayejua siri yake ila mtume aliyemridhia kumjuvya baadhi ya hiyo siri, naye humwekea mbele ya huyo mtume na nyuma yake malaika wa kumkinga na wasiwasi, ili Mwenyezi Mungu ayajue hayo yametokea kuwafikiana na alivyokadiria, ya kwamba manabii hakika wamefikisha risala za Mola wao mlezi, na kwa hakika yeye kashajua kufafanua yote walionayo, na anajua idadi ya viumbe vyote, hapana kitu kinachompotea yeye.